historia, kuna walio kutangulia, ila tu hawakujulia namna mwafaka kuntilia. Kaja wewe kunidekeza, wakunipenda kupindukia, kama kia ukanibeba, wingu la tisa ukaniweka. Wanikonyeze ya macho, za ujumbe fupi za ajabu, eti ni waonjeshe kidogo, wale wape sogo. Wale yote ni yako, baby yako. Tabia, tabia, nazigo zito la ninginia. Kaja wewe kunidekeza, wakunipenda kupindikia, kama kia ukanibeba, wingu la tisa ukaniweka. Wanikodole ya macho, iti maumbile ya ajabu, ni waganyie kidogo, wale wape sogo. Wale yote ni yako, baby yako. Ngongo, ngongo, mimi siyo soko, soko, namba hii ya loto, loto, ashike kushoto waelewe.